NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen blik ik met Marianne Timmer vooruit op het schaatsweekend. En Bernard Leenstra is de gast. Hij is huisarts, schreef een open brief in de krant over het gebruik van paracetamol op kinderdagverblijven. En dat kwam op een hoop kritiek te staan. Maar eerst, het is 2 uur, u krijgt het NOS Journaal. Van Sidney Dijkers. De laatst opgepakte verdachte in de zaak over de moord op Peter R. de Vries zou de wapens hebben opgehaald en die aan de uitvoerders gegeven. De Poolse verdachte, Konrad W., werd in september opgepakt. Volgens OM is zijn DNA gevonden op de wapens die kort na de moord zijn gevonden in de vluchtauto, zegt verslaggever Remco Andringa. Samen met andere verdachten zou hij die wapens hebben opgehaald uit een voorraad in een schuurtje in Alphen aan de Rijn. Het gaat om een omgebouwd alarmpistool, het moordwapen, en om een pistoolmitrailleur. Hij zou ook benzine hebben geregeld om na de liquidatie de vluchtauto in brand te kunnen steken. Alleen is dat niet gebeurd omdat de verdachten nog voor die tijd konden worden aangehouden. De Poolse verdachte wil zelf niet zeggen, hij beroept zich op zijn zwijgerecht. Er zijn weer beschietingen gemeld in Oekraïne na het ingaan van de wapenstilstand die Rusland eenzijdig had afgekondigd. Die ging om 10 uur Nederlandse tijd in, maar ook daarna werd aan beide kanten doorgevochten. Volgens persbureau AFP zouden er onder meer schoten zijn gehoord in de oostelijke regio Donetsk. Ook klonk in heel Oekraïne het luchtalarm. De kans was al klein dat er daadwerkelijk niet werd gevochten, omdat Oekraïne nog niet had gezegd de wapenstilstand te respecteren. Duitsland gaat de komende maanden 40 gevechtsvoertuigen leveren aan Oekraïne. Oekraïnse militairen worden in Duitsland getraind om ze te kunnen besturen. Ook stuurt Duitsland, net als de VS eerder deed, een Patriot luchtafweersysteem. In Belarus is een trein met Russische militairen en hun uitrusting aangekomen. Gisteren werd al aangekondigd dat Rusland en Belarus op militair gebied meer gaan samenwerken. Experts denken dat Moskou het land wil gebruiken om opnieuw het noorden van Oekraïne binnen te vallen. Bayern München-speler Mazraoui heeft een milde ontsteking aan zijn hartzakje. De oud-Ajaciet kan daar voorlopig niet spelen. De ontsteking kwam aan het licht nadat Mazraoui was teruggekeerd van het WK, waar hij met Marokko in de halve finale stond. Hij blijft een paar weken aan de kant. De burgemeester van Den Haag neemt nieuwe maatregelen in de wijk Eskamp. Zo komt er cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel. Er raakte vorige week een jongen van 15 ernstig gewond nadat hij was neergestoken. Uit informatie van de politie blijkt dat de steekpartij te maken heeft met een conflict tussen verschillende jeugdgroepen in de wijk Eskamp en de buurtwinkel een aanzuigende werking heeft op de jongeren. In de omgeving gold al een samenscholingsverbod, maar dat wordt morgen opgeheven. De buurtwinkel in de Haagse wijk moet nu 3 maanden dicht blijven. De Italiaanse voormalig topvoetballer Gianluca Vialli is overleden. De aanvaller leed aan alvleesklierkanker. Vialli speelde voor Sampdoria, Juventus en Chelsea en won in de jaren 90 de Champions League, de Europa Cup 2 en de UEFA Cup. Later was hij trainer van onder meer Chelsea. Correspondent Angelo van Schaik. Hij wordt toch wel algemeen beschouwd als een gentleman voetballer, als een aardige man. Ook op het veld iemand die zich niet snel liet gaan, die ook geen zware overtredingen maakte. En iemand die gewoon heel vriendelijk en inspirerend was. Groot verlies. Iedereen in Italië is er ook wel van onder te boven. En iedereen reageert ook op de dood van Gianluca Vialli. Vialli speelde bijna 60 keer voor het Italiaans elftal en maakte daarbij 16 doelpunten. Gianluca Vialli was 58 jaar. Het weer dan nog, droog en wat zon bij ongeveer 11 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen eerst droog en geregeld zon. In de avond gaat het dan weer regenen. Nou, even verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door een ongeluk bij Rotterdam Noord 2 kilometer. De weg is weer vrij op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Richting Breda staat op de A27 tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer. En op de A50 Os richting Eindhoven file door een kapotte vrachtwagen tussen Nistelrode en Uden Zuid 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Deze week in de bonus. Aha Mango, 1 plus 1 gratis. Aha Hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. Aha Verse Pasta en Pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Ook als startende ondernemer kun je Centraal Beheer bellen om je aansprakelijkheid goed te regelen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 3:30. Renze Klamer. Ja, hele goedemiddag. Komende 4 weken zit ik op de plek even van Humberto. En die is in februari weer terug. Wat gaan we doen vandaag? Het schaatsseizoen dat gaat verder. Met maar liefst 2 Europese kampioenschappen dit weekend. Sprint en allround. Met Marianne Timmer blik ik vooruit. En als een kind een beetje ziekig is op de opvang, dan moet je vaak meteen alles laten vallen. En ze komen ophalen stantepeden. Maar ja, waarom mag dat kind eigenlijk geen paracetamolletje op die opvang? Nou, huisarts Bernard Leenstra die pleitte daarvoor in een open brief in NRC. En dat zorgde voor een hoop kritiek. En morgen begint het 23e seizoen van Wie is de Mol? Mark Versteden maakt met zijn vrienden al jaren een podcast over het programma, waarin wekelijks meer dan 2 uur wordt nagepraat. Maar nu eerst. NPO Radio. Tot 3:30. Renze Klamer. Vlak voor kerst dachten ze in Noord-Holland, we doen nog even iets radicaals zo vlak voor de jaarwisseling. Geen reclames meer voor vlees en vis en fossiele brandstoffen in alle bushokjes van Noord-Holland. De motie hiervoor in de Provinciale Staten werd aangenomen. En dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet het ook worden uitgevoerd. En daar stuit het op een hoop weerstand. Want wat mag er nou eigenlijk precies niet qua reclame? En gaat de provincie daar überhaupt wel over? De getroffen sectoren zijn natuurlijk ook niet bepaald blij. Dus hoe zit het nou precies? Tijd voor een debatje. En dat doe ik met statenlid Anouk Gielen van GroenLinks Noord-Holland. Die de motie samen met haar PvdA-collega indiende. En aan de andere kant D. van der Riet. Hij is lobbyist voor de vleessector en woordvoerder van vlees.nl. Allebei een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Giel, ik begin even bij u, want u diende de motie in de Provinciale Staten dus van Noord-Holland, samen met de collega's van de PvdA. Waarom moet dit verbod er in Noord-Holland komen, wat u betreft? Ja, we hebben inderdaad die motie ingediend eind december. En waar het ons eigenlijk om gaat, is echt een verbod op reclames die fossiele brandstoffen en het eten van vlees promoten. Want in Noord-Holland doen we er met onze plannen alles aan om de impact van de klimaatcrisis waar we in zitten te verkleinen en te stoppen. En dan kunnen we niet tegelijkertijd aan de ene kant ons beleid daar helemaal op inrichten, maar tegelijkertijd verre vliegreizen of Big Macs of iets dergelijks blijven aanmoedigen met reclames in onze bushokjes. Ja. Dus daarom hebben wij gezegd, laten we daar nou mee stoppen. Dat is ook geen nieuw idee. Hè? Reclames op tabak bijvoorbeeld zijn al lange tijd geleden verboden, omdat we dat gewoon als land zijnde niet willen aanmoedigen. Wij hebben nu eigenlijk gezegd, ja, we zitten in zo'n unieke situatie die klimaatcrisis is. We kunnen ook echt niet meer die vervuilende industrieën blijven aanmoedigen. Ja, Dave van der Riet van vlees.nl. Wat vindt u van het plan van Noord-Holland? Ja, dat in inleiding zei je het al. Het rare dingen beginnen ze te doen in Noord-Holland. Ze zijn er niet nieuw in, want ook Haarlem had al dit soort neigingen. En we zien toch dat dit soort neigingen toch wel door begint te slaan naar vormen van betutteling, waar heel veel mensen volgens ons wel een beetje de buik van vol hebben. Iedere keer met dat vingertje opsteken, maar ook met rare dingen roepen als vergelijken met tabak. Vlees is een heel belangrijk voedingsmiddel, heeft een hele hoge voedingswaarde, is eigenlijk niet te vervangen. En dat wordt nu in één adem op één hoop gegooid met tabak. Ja, daar verzetten we ons tegen. Ja, maar het gaat me niet eens volgens mij om hoe het als voedingsmiddel is, maar meer ook wat voor invloed het heeft op de CO2-uitstoot en het klimaat. Klopt, er zitten twee aspecten aan. Wij beginnen wel te zeggen, ja, ons product is een mooi product. Hele hoge voedingswaarde, dat willen we niet zomaar bij het grof vuil gezet hebben. Daar verzetten we ons tegen. En het tweede verhaal is ook het duurzaamheidsverhaal. Als je kijkt naar Nederlands vlees, dat wordt, als je het wereldwijd vergelijkt, op de meest duurzame manier gemaakt. En hebben we een heel goed verhaal als het gaat over de footprint, als het gaat over welzijn. En dan zou ik bijna zeggen, kom eens kijken, ga eens praten met die sector. Weet waar je het over hebt voordat je dat zomaar terzijde schuift. Ja, weet u waar het over heeft, mevrouw Gielen? Ja, zeker weet ik dat. Ik bedoel, de vee-industrie in Nederland is ongeveer 12% van onze CO2-uitstoot, volgens mij. En daarnaast, los van de cijfers of de precieze nummertjes, is het ook gewoon zo dat zowel in het klimaatakkoord als de adviezen van het voedingscentrum terugkomt dat we gewoon echt moeten minderen met vlees eten. En we zeggen ook niet wat je wel of niet moet doen. Alleen wij zeggen, ja, kijk, die klimaatcrisis komt op ons af. Al ons beleid is daarop gericht. We willen meer duurzame energie opwekken. We investeren in een circulaire economie. Dan moeten we niet aan de andere kant ook zo'n vervuilend product blijven aanmoedigen. Het staat je vrij om het te eten, maar we moedigen het niet aan. Eet u het zelf? Af en toe. Oh, dat wel. Ja, en dat is denk ik ook precies het punt eigenlijk van dit voorstel. Kijk, waar het om gaat is dat we als provincie het niet willen aanmoedigen, maar de keuzevrijheid, en dat is misschien ook in reactie op dat betuttelingsargument wat ik net even te hoorde, die blijft natuurlijk vrij bestaan. Het staat iedereen nog steeds vrij om lekker te eten wat je zelf wil. Ja. Alleen als overheid, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt om onze CO2-uitstoot naar beneden te halen, zeggen wij, ja, laten we dat dan niet aan gaan moedigen door onze reclamezuilen daar ook voor in te zetten. En het gaat dus ook echt om die bushokjes met abris waar wij eigenaar van zijn. Ja, je zou kunnen zeggen, meneer Van der Riet, mensen kopen toch wel vlees, eten toch wel vlees. Die bushokjes heb je toch helemaal niet nodig. Ja, ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat de mevrouw zegt, onze bushokjes, onze abris. Dus, ze zijn dus eigenaar van die bushokjes en ze bepalen dus ook wat er wel en niet gezegd mag worden in die bushokjes. Dat zit toch echt een hellend vlak van het beperken van de vrijheid van meningsuiting, het beperken van de vrijheid van commerciële uitingen. Men vindt daar in het provinciehuis dat men daarover gaat. En dat vinden wij een hellend vlak. Er is toch vrijheid om van alles te vinden en te bediscussiëren, ja, zoals we hier ook doen. Maar als ze daar in het provinciehuis zeggen dat mag wel en dat mag niet, en zich gaan inmengen met wat er straks op mijn bordje ligt, daar hebben heel veel mensen steeds meer moeite mee. Ja. Dan kun je inderdaad afvragen wat de rol van de overheid daarin is. Wat wel nog even technisch inderdaad wel een goede vraag is, mevrouw Vergiel, is of de provincie er wel over gaat. Want ik heb begrepen dat dat eigenlijk misschien wel helemaal niet het geval is. Nou, we hebben het dus specifiek over de bushokjes waarin wij een contract hebben met het bureau wat daar de reclames in regelt. En daarin hebben we opgenomen dat we ook indien de provincie daar aanleiding toe ziet, en die zien we hier, vooral echt in dat stukje duurzaamheid, de mogelijkheid heeft om de reclame te verwijderen. En dat staat er niet ook bij over dat reclames het online of iets anders. Nee, precies. Maar stond er niet ook bij dat het dan moest gaan over reclames die ingaan tegen de, zeg maar, de regels van de reclamecodecommissie? Dat dat dan de vereiste is? Dat is niet hoe dat in ons contract is opgenomen. En we hebben dat ook uitgevraagd van tevoren. Voordat deze motie is ingediend, heeft mijn collega van de PvdA dat ook aan onze ambtenaren, nou ja, nog even schriftelijk laten bevestigen van, goh, kunnen we dit inderdaad doen en gaan we daarover? En dit specifieke onderdeel, nou ja, daar kunnen wij dat in doen. En daarom vinden wij dat dus ook belangrijk om die mogelijkheid aan te grijpen. En waar ligt dan precies de grens? Dus stel, van een of andere fastfoodketen, dat snap je dan misschien nog wel. Maar als het een willekeurige supermarkt is, die denkt, nou, dit is in de aanbieding, maar het vlees deze week ook. Mag dat dan ook niet meer in de bushokje? Of moet dan dat deel worden weggekrast? Nee. Of hoe werkt dat precies? Nou, wat mij betreft gaat het echt heel erg sterk om het verbod op die reclames van die fossiele brandstoffen en het eten van dat vlees echt promoten. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld reclames van Shell of reclames die verre vliegreizen tegen een spotprijs aanbieden. Maar ook bijvoorbeeld het promoten van een Big Mac of een aanbieding voor hamburgers. Maar dus ik hoor het en ik krijg meteen heel veel vragen. Dus oké, het verre vliegen voor een spotreis, maar als het verre vliegen voor een dure prijs is met CO2-compensatie, mag het dan wel? En wie bepaalt dat dan? Nou, kijk, we hebben deze motie ingediend met inderdaad het idee van een verbod op fossiele brandstof en het eten van vlees en vis. Dus volgens mij moeten we dat gewoon ook op die manier doen. Hè? Dus inderdaad vliegreizen in zijn algemeenheid. Maar vooral ook bijvoorbeeld reclames van tankstations en dergelijke. En eigenlijk dus alles reclames die voor vlees gemaakt worden. Ja. Dan heb je gewoon een heldere lijn en dan wordt het niet nitty-gritty. Wat mag wel, wat mag niet. Het gaat ons echt om die intentie van laten we nou alles op alles zetten om de impact van de klimaatcrisis te stoppen. En ja, daar dus ook niet de reclame meer voor maken. Nee. En Dave van der Riet, liet net al horen dat u het niet echt een goed plan vindt. Betutteling. Kunt u nog iets doen? Bent u iets van plan? Nou ja, als ik dit zo hoor, ik denk dat het gewoon onuitvoerbaar is. Want dan ga je van vlees naar vleesproducten, naar producten met dierlijke grondstoffen. Het is niet te doen. Maar ik denk dat het veel verstandiger is om te kijken wat is nou eigenlijk die footprint. En die is, als we naar Nederlands rundvlees kijken, gewoon heel veel lager dan vaak gecommuniceerd wordt en dat door NGO's de wereld ingeslingerd wordt. Als we kijken naar allerlei varkensvleesproducten, hebben soms een lagere footprint als tofu. Waar hebben we het over? We hebben grondstoffen. 40-50% van wat er in diervoer gaat zijn reststoffen van levensmiddelenindustrie. Hoe duurzaam wil je het hebben? Ja, maar laten we niet in een wiskundige argumentatie. Nee, maar het gaat er wel om van die mevrouw die appelleert aan duurzaamheid. En dan zeg ik, de Nederlandse vleessector is de meest duurzame dierlijke keten ter wereld. Zeker, maar laten we ons verbeteren op dat vlak en daar ook open voor staan. Het gesprek over aangaan. Ik nodig die mevrouw van harte uit om eens te komen kijken bij die bedrijven. Het is natuurlijk als geheel niet een super duurzame sector. Maar daar kun je kijken. Ik denk dat ik genoeg van de ontwerpen om te weten dat jullie gaan het daar niet over eens worden in een paar minuten. Dat heeft niet zo heel veel zin. Maar misschien wel interessante vraag. Vindt u überhaupt dat dus de overheid, of in dit geval de provincie, inderdaad mag zeggen, nou, hier gaan we geen reclame van maken. Want als land vinden we, of we hebben ergens voor getekend, dat we bepaalde idealen hebben of bepaalde doelstellingen. En daar past dat niet meer bij. Wij begrijpen heel goed de intenties. En die zullen vast deugen en goed zijn. Maar het gaat ook om de manier waarop je de intenties in de praktijk wil brengen. We denken dat dit gewoon zijn doel voorbij schiet. Ik denk dat heel veel mensen hier juist tegendraads van worden van dit soort acties. Maar dat je met de overheid, met sector, met kennisinstellingen kijkt hoe je processen verder kan verduurzamen, waar ik net even wat over zei. Ja. Dat is een veel logischer stap dan maar dat vingertje op te steken naar die consumenten die daar niet op zitten wachten. Het is niet dat u uit protest biefstuk gaat uitdelen naar de bushokjes. Die reacties krijg je wel. We krijgen de polletjes, zien we dat 2/3 van de mensen dit echt vervelende acties vinden. Ja. We zien in de NRC al een artikel van onuitvoerbaar. Dit werkt tegen. En het is veel beter om te kijken hoe kun je die sector nog verder verduurzamen. Vindt u het erg om vervelend te zijn, mevrouw Gielen? Nou, ik vind het helemaal geen vervelende maatregel. En ik moet zeggen, kijk, ik krijg ook gewoon een heleboel positieve reacties hierop. Ook van mensen die zeggen van, nou, ik eet bijvoorbeeld al geen vlees, dus ik vind dat heel prettig. Of die zien wat voor belangrijk impact het heeft op dat klimaat. Kijk, waar het ons gewoon om gaat is dat zowel uit het klimaatakkoord en ook adviezen van bijvoorbeeld het voedingscentrum blijkt dat we gewoon moeten minderen met vlees. En als we moeten minderen, is het dus ook logisch om niet het promoten van vlees dan te blijven uitstralen. En ja, ik vind het vooral belangrijk om nu in die klimaatcrisis waar we in zitten en alle duurzaamheidsmaatregelen die we nemen, hè, meer duurzame energie, meer circulaire economie en dergelijke, om ook dit stuk mee te pakken. Want we weten gewoon dat vlees ontzettend vervuilend is. Zo is het. Maar voor duidelijkheid, u neemt dus zelf vandaag of morgen ook nog maar een stukje. Nou, niet met regelmaat. Oké, okay. Dank allebei. Anouk Gielen dus, statenlid voor GroenLinks in Noord-Holland, en Dave van der Riet, lobbyist voor de vleessector. So sick of this feeling, I'm bringing me down, I'm shutting me out, it's getting too easy. I got stuck in the season, I'm done with the gray, I'm walking away from all of my demons. Time went by, I had to learn, life won't change if you never take a turn. that I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad. Bright Eyes van Rondé. De schaatsen die zijn geslepen en de pakken kunnen aan. En het wordt tijd dat de Nederlanders Noorwegen gaan overnemen. Want dit weekend staat in het teken van schaatsen. Vanmiddag gaat in het Noorse Hamar het EK Allround en het EK Sprint van start. Gecombineerd toernooi. Om 5:30 wordt afgetrapt met de 500 meter sprint van de vrouwen. En om 6:00 is het de beurt aan de mannen. Ik bespreek het met drievoudig Olympisch kampioen Marianne Timmer. Goedemiddag, Marianne. Goedemiddag, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het heel goed. Ik zit er natuurlijk naar uit te kijken. Ja, zit je al klaar? Dat is wel vroeg, hoor. Ja, ik sta al in de starthouding. Maar ja, het duurt nog even. Zwaar, ja. Wordt het een spannend toernooi dit weekend? Een aantal ritten zijn natuurlijk altijd spannend. Een WK is natuurlijk nog iets breder. Maar ja, ik denk toch bij het allrounden, als je kijkt naar de Nederlanders, die staan er zeer goed voor. Maar ik denk toch dat ik heb een beetje inside information. Ik had beetje gebeld met mensen uit Hamar. Mm-hmm. En wat hun is opgevallen. Maar de Nooren, ja, dat ziet er erg goed uit wat ze hebben laten zien deze week op het ijs. Dus ik denk met de allround toernooi dat de Nooren zeg maar zeer gebrand zijn om in eigen huis partij te gaan geven aan de Nederlanders. Oké, okay. Nou, dat is misschien ook wel goed. Want volgens mij het laatste EK allround en sprint waren alle titels voor de Nederlanders. Ja, de Nederlanders die zijn dominant. Maar dit is meer het allround gebeuren. Waarbij ik toch echt wel zie dat de allrounders daar partij gaan geven. En de sprint, ja, dat is denk ik toch wel echt meer een onderonderje met de Nederlanders. Ja, bij de vrouwen zal het wel Utah worden. Die is enorm in vorm. Ja, Utah is echt het hele seizoen al zo oppermachtig goed. Misschien dat Vanessa Hetzog nog wat kan doen. Nou, Femke Kok is natuurlijk, die zou ook zeker op het podium kunnen komen. Maar ik zie niet dat Femke eigenlijk Utah naar huis gaat rijden. Nee. Is het trouwens, want de WK-afstanden, hè, waar je zegt, nou, dat zou eigenlijk nog leuker zijn. Maar dat duurt nog eventjes, hè, geloof ik. Nou, de tijd gaat snel. De WK-afstand is eigenlijk het toernooi van dit seizoen. En die is begin maart in Tielf. Ja, en als je kijkt, ik denk ook, kijk, Schouten doet niet mee. Bergsma doet niet mee. Jorrit Bergsma bij de mannen. Zij gaan zich echt focussen op het WK-afstanden. Ja. En dat is natuurlijk echt het spektakel van dit jaar. Maar desondanks dat is natuurlijk een EK een heel mooi tussentoernooi. En het is natuurlijk toch weer een titel van een Europees kampioenschap. Zeker. Je had het al even over Utah en hoe goed zij in vorm is. Ze deed onlangs wat uitspraken over haar problemen met menstruatie en hoe ze heeft geworsteld met haar gewicht in gesprek met NOS-verslaggever Bert Baalderink. 1,12 is gewoon nog nooit gereden op Laagland. En waar haal je dat vandaan dan? Want hoe kan dat? Ja, ik ben gewoon sterker geworden. Ik ben gewoon zwaarder geworden en sterker geworden. En ik ga zwaarder geworden? Ja, kijk, normaal gesproken ben ik gewoon heel erg gefocust in de zomer ook en zo op heel licht worden. En ik merk gewoon nu dat ik eigenlijk gewoon niet zo kritisch altijd op mezelf moet zijn. Altijd dat beter wil doen, terwijl dat niet eens heel erg helpt voor mijn sport, voor het schaatsen uiteindelijk. Dus ja, dat had ik al anders ingeschat. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel ripped aan de start staan. Maar blijkbaar is dat niet zo, want ik gebruik nu gewoon dat extra vet. Dat gebruik ik gewoon als kracht. Ja, dat is mooi. Marianne, hoe vond jij het om dit te horen van haar? Nou ja, kijk, het is altijd natuurlijk wel een iets het gewicht om op goed gewicht de winter in te gaan. En zij heeft zeg maar in de zomer altijd het focus gehad om lichter in de zomer te zijn. Ja, en dat ik weet wel dat veel meer sporters toch problemen hebben. Of problemen is misschien een groot woord, maar toch wel het gewicht is altijd wel een ding. Ja. Maar in de zomer om iets meer te hebben is niet zo erg. Maar in de winter dan moet je juist wat droger zijn. Want je moet toch de extra gewicht zeg maar meenemen. Maar ik dacht wel, als ik het goed heb beluisterd... Ja, ik weet niet, corrigeer me als ik het verkeerd heb, hoor. Maar ik had de indruk dat zij dus eigenlijk zei van... ja, er wordt altijd zo gefocust op die percentages. Terwijl als ik merk, als ik het gewoon iets meer laat lopen... maar me wel lekkerder daardoor in mijn vel voel... en denk, hey, ik voel me gewoon beter... dat het dan ook betere resultaten oplevert. In plaats van dat je zo op dat percentage zit. Ja, maar zij zegt ook, ik heb het precies hetzelfde percentage. Dus dat, maar zij was lichter in de zomer. Zij wilde echt heel droog zijn in de zomer. En daar heeft ze nu, deze zomer, heeft ze dat een beetje meer losgelaten. En daardoor sterker geworden. En dat zie je gewoon terug. Zij rijdt 1.12. Dat is echt zo ongelooflijk snel. 25 jaar geleden, dat is heel lang geleden, toen waren dat mannentijden. Oh ja. Toen werd 1.12 gereden in Calgary. Ja. En nu inderdaad de klapschaats en alles is... weet je, de ijsbanen zijn natuurlijk sneller geworden. Maar toch, het zijn gewoon die mannentijden, zijn nu vrouwentijden. Ja. Dus er is zoveel gebeurd de afgelopen 20 jaar. Dat zeker, ja. Zij had en het ook... zij is in bloedvorm. Zeker, ja. Ze had het ook onlangs over... dat was een interview geloof ik met de Telegraaf... over ja, hoe naar het eigenlijk is als je net op het moment dat je moet pieken... last hebt van je menstruatie... Dat is ook zoiets waarvan je dan als man denkt... Ja. Oh ja, god, hebben die vrouwen natuurlijk elke maand... Ja, dat weet natuurlijk wel. Maar voor topsporters is dat eigenlijk verschrikkelijk... als dat dan net qua timing verkeerd valt. Ja, daar hebben we inderdaad allemaal mee te maken. Maar ik heb wel... Ja, ik heb zelf natuurlijk ook met die situatie gezeten. Hè. Dat wil je natuurlijk niet voor een groot toernooi. Maar er zijn wel middelen voor. Zoals bijvoorbeeld, ik heb dat bij een gynaecoloog laten onderzoeken... Wat is dan nu het beste om te doen? Want je wil ook niet eigenlijk een pil... of dat is ook best wel weer natuurlijk hormonaal. Ja, hebben we een onderzoek laten doen... en toen hebben ze toch laten weten... van ja, een spiraal zou een hele goede oplossing zijn. Dus ik denk dat ook heel veel sporters een spiraal hebben laten plaatsen... omdat dan de buikpijnen en ja, de ritmes zeg maar wel hetzelfde blijven... maar de impact daarvan is minder voelbaar. Ja. Okay. En ja, dat dan toch het beste is, zeg maar, om te doen. Maar dan nog heb je natuurlijk wel met die schommelingen te maken. Ja. Maar je probeert dan zo goed mogelijk iets te vinden... dat je er minder last van hebt. Nou, dat lijkt in ieder geval te lukken als we kijken naar haar tijden. Genoeg even over de vrouw. Hoe zit het bij de mannen? Wat is je verwachting daar? Nou ja, dat wordt natuurlijk super spannend ook met onze sprinters onderling. Ik verwacht eigenlijk wel heel erg veel van Kai Verbeij... Otter Speer was natuurlijk heel goed afgelopen weekend. Maar die heeft altijd net even een paar kleine foutjes erin zitten. Ja. Ja, en Schepenkamp, ik denk echt dat het om hun gaat. Misschien dat Lawrenson nog iets geks kan doen. We hebben nog een Italiaan. Maar ik denk toch wel echt dat dat een Hollandse podium gaat worden. En ik zag wel bij de EK Allround Dames... is Joy Beunen helaas, ja, die heeft moeten afzeggen. Ja. Je wordt vervangen. Hè? Want zij heeft, zij heeft toch te kampen gekregen met een buikgriep. Ja. En zij wordt opgevolgd door Robin Groot. Ook van Team ICO. Nou. Maar de reserve wordt nu ingezet. En als je kijkt naar Joy, die heeft echt dit seizoen mega stappen gemaakt ook. Zij was altijd een groot talent. Eigenlijk hetzelfde als met Utah. Utah is meer sprint, zij meer allround. Zij was op de wereldkampioenschappen junioren ook op het podium, net als Utah. En zij bleef een beetje hangen. En nu dit jaar voor het eerst krijgt ze aansluiting met de top. Dus het is eigenlijk zo zonde voor haar dat zij nu af moet haken. Maar goed, we hebben natuurlijk nog de weken afstanden straks. En zij heeft een hele goede opvolger en dat is Robin Groot. Zo is het. Nou, we gaan er klaar voor zitten. Vanmiddag om 5:00 dus begint het EK Sprint. En morgen ook het EK Allround. Dankjewel, Marianne Timmer. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 3:30. Renze Klamer. I end up in crisis. Always rooting. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Anti-Hero van Taylor Swift. Zometeen huisarts Bernard Leenstra. Hij reageert op de felle kritiek die hij kreeg toen hij pleitte voor het gebruik van een simpel paracetamolletje bij de kinderopvang. En met molloot Mark Versteden blik ik vooruit op het nieuwste seizoen van Wie is de Mol dat morgen begint. Maar eerst, het is 2:30. U krijgt het NOS Journaal. NPO Radio 1. Van Sidney Dijkers. Een motoragent is vannacht zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een spookrijder op de A7 bij Groningen. Omdat niemand de aanrijding met de motoragent zag gebeuren, lag de agent een tijd met botbreuken in de berm. De gevluchte bestuurder is aangehouden. De burgemeester van Den Haag stelt cameratoezicht in rond een buurtwinkel waar vorige week een jongen van 15 werd neergestoken. De steekpartij zou te maken hebben met een conflict tussen groepen jongeren in de wijk Eskamp. De buurtwinkel blijft 3 maanden gesloten. Een trein met Russische militairen en hun uitrusting is aangekomen in Belarus. Experts denken dat Rusland-Belarus wil gebruiken om opnieuw Oekraïne vanuit het noorden binnen te vallen. Zoals ook al gebeurde bij het begin van de invasie van Oekraïne. Duitsland gaat de komende maanden 40 Marder gevechtsvoertuigen leveren aan Oekraïne. Oekraïnse militairen worden in Duitsland getraind om ze te kunnen besturen. Duurt ongeveer 8 weken. Ook stuurt Duitsland een Patriot luchtafweersysteem. NPO. Dit is tot 3:30. Het is voor veel ouders een frustratie. Je bent lekker aan het werk en plots belt het kinderdagverblijf. Je zoon of dochter heeft verhoging, dus of je de kleine meteen even op wil komen halen. Alles laten vallen. Terwijl, betoogt arts en publicist Bernard Leenstra, met een paracetamolletje erin is het leed vaak zo voorbij. Nou, dat heeft hij geweten. Of niet, Bernard? Ja, zeker weten, ja. Ja, dat heeft wel heel veel mensen toch wel boos gemaakt ook. Ja? Ik moet wel zeggen, ook echt heel veel positieve reacties. Maar ook wel mensen die denken, ja, wat gebeurt hier nou? Want ja, ik moest zeggen, ik las die open brieven in NRC overigens. En ik dacht meteen, dit is voor mij heel herkenbaar. Als ouder, ik krijg dat belletje met enige regelmaat. En dan zit je nou thuis met je kind die gewoon hartstikke vrolijk is. Of misschien nou, iets rustiger heeft, omdat hij wat verhoging heeft. Maar verder denk je, ja. Precies. Ik vind het wel gezellig, weet je, het is lekker knus, maar ja, en je werkdag gaat toch op zijn minst deels verloren, hè, dan of absoluut helemaal. Dus kijk, en ik denk dat, want dat heb ik ook opgeschreven in het opiniestuk. Het gaat er mij niet om dat we meer paracetamol te dienen of dat we dat veel sneller zouden doen bij een klein beetje verhoging, wat eigenlijk niet eens hoeft. Het gaat erom dat in het geval dat jij als ouder gebeld wordt door je kinderdagverblijf en je moet je kind ophalen. Omdat er ziekteverschijnselen zijn. En jij zou dan al thuis besluiten om toch een paracetamolletje te geven aan je kind. Dat in dat specifieke geval, en ook alleen dat specifieke geval, de kinderdagverblijfmedewerkers zouden kunnen overwegen om al dat pilletje vast te geven. Want dan heb je een best wel grote kans dus dat je kind heel snel opknapt. Bijvoorbeeld een lichte oorontsteking. Daar kan een kind heel veel last van hebben. Maar op het moment dat het een paracetamolletje krijgt, kan het weer gewoon echt functioneren zoals de oude. Ja, en dan kan je afvragen, moet je je kind nog ophalen? Ja. En ik zeg er meteen ook bij, als dat niet werkt, dus een kind is bijvoorbeeld echt ziek, ja, dan moet het kind natuurlijk opgehaald worden. Mm-hmm. Dus als een kind die binnen een uur opknapt, dan moeten ouders alsnog er naartoe. Ja, maar even die eerste stap, die zou je nog kunnen nemen. Maar waarom? Wat maakte dat allemaal los? Wat kreeg je over je heen? Dat ik uit mijn ambt gezet moet worden, of mijn vak, dat ik maar eens mijn studie moet afmaken, dat waarom niet vitamines toedienen en dat soort onzin. Ja, kijk, ik ben natuurlijk actief geweest in de hele discussie ook hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dus ja, heb je een bepaalde fanbase opgebouwd? precies, een bepaalde fanbase. Dat alles wat ik zeg, ja, dat ligt onder vergrootglas. En dat niet eens. Ze zijn pertinent tegen. Ja. Ja, dus ik denk dat er daar ook niet te veel in moeten blijven hangen. Ik denk ook dat er een groep mensen is die het stuk niet goed gelezen hebben. Want die zeggen altijd, ja, maar nee, maar hallo, als mijn kind ziek is, dan moet het naar huis. Ja, helemaal mee eens. Is niet de discussie. Het gaat erom dat we net als in België of in Engeland, dat we gewoon zeggen, goh, in bepaalde situaties moet het mogelijk zijn voor kinderdagverblijf om dat te kunnen doen. Is dat nu niet mogelijk? Nou, je ziet dat is best interessant. Ik heb me er eens in verdiept in de protocollen van het kikkertje en het bezempje en de sneeuwkoningin en weet ik allemaal. De zebra's. Ik heb dat dus met veel plezier heb ik dat gelezen. Daar zouden ze wat aan moeten doen aan die namen van die groepen. Daar werkt paracetamol niet tegen. Nee, maar ik heb dat eens gelezen. Zo is mijn opiniestuk ook begonnen. Daar staan allemaal misvattingen in over paracetamol. En de reden dat ze het niet doen is ook niet eenduidig. Dus het kikkertje kan bijvoorbeeld zeggen van ja, een paracetamol, ja, dat kan een kortstuip ontlokken. Ja, dat is helemaal niet waar. Of een paracetamol kan ernstige ziekte onderdrukken. Is ook helemaal niet waar. Dus er zijn best wel wat misvattingen, maar ook in pragmatische zin. Bijvoorbeeld de GGD, het mag niet van de GGD. Nou, is ook helemaal niet waar. De GGD is er helemaal niet tegen. Of het RIVM is er ook niet tegen. Hmm. Dus ergens is daar een soort misverstand, misvattingen, is dat er ingeslopen. Maar er is dus geen of bijna geen kinderopvang in Nederland die een paracetamolletje geeft? Nou, ik heb ze niet allemaal gebeld. Hè. Er gaan 1 miljoen kinderen in Nederland naar de kinderdagopvang. Dus dat zijn er heel veel. Er zal vast misschien wel ergens een kinderdagopvang zijn die dat doet. Maar in de regel zijn verreweg de meesten daar heel terughoudend in. Ja, en dus ten onrechte wat jou betreft. Ja, ik denk wel dat als je de argumenten die zij opvoeren waarom ze het niet moet doen, hè, die ik net allemaal noemde, ja, die zijn gewoon onjuist. Dus is er iets bij besmettelijkheid? Ja, dan loopt er dus de hele dag misschien een ziek kind rond wat anderen weer aansteekt. Nou ja, ik weet dat jij toevallig zelf kinderen op de kinderdag of het wemelt daar van de infectie. Ja, zeker. Van de kansen. Dus, het is heel goed voor je weerstand. Ik denk dat heel goed begrijpen, dat is ook wel even belangrijk, kinderen die echt heel erg ziek worden of ziek worden doordat ze een infectie hebben, die zijn al de dagen daarvoor besmettelijk. Dus die hele besmettelijkheid, die is er al. Dat stukje aan het einde van die ziekte, zeg maar, dat verschil niet maken. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Nee. Het kan eigenlijk, wint iedereen, het kind, de ouders en de Nederlandse samenleving. Ja. En het is voor duidelijkheid inderdaad, het is niet een soort van alsof onze kinderen niet willen. Als ze ziek zijn, prima, laat ze maar komen. Maar het is dus waarschijnlijk in veel gevallen dat als een paracetamolletje ingaat, dat dan die verhoging wat lager wordt, dat de klachten wat meer verdwijnen, dat het kind prima die dag uit kan zitten op de kinderdag. Ja, want het gaat om, kijk, die pedagogische medewerkers, die hebben het hartstikke druk. Er is ook daar natuurlijk personeelstekort. Die kunnen niet voor een ziek kind zorgen. Dat moet je ook niet doen, moet je ook niet willen. Is ook helemaal de strekking van mijn betoog. Het gaat er dus om inderdaad om deel van die kinderen die een klein beetje last hebben. En die wil je zo snel mogelijk een paracetamol of sneller een paracetamol geven dan dat de ouders in dat geval dat ook al zouden doen. En ja, ik denk dat het gaan 41, als je de kinderdagopvangdagen bij elkaar optelt, dat zijn er 41 miljoen. Dus het aantal dagen dat er in Nederland een kind naar de opvang gaat, tussen de 1% en 10% wordt opgehaald. Dat zijn duizenden ouders per dag. Duizenden ouders per werkdag moeten dus hun kind ophalen. Nou, dat is best wel veel. Ik zeg niet dat die allemaal niet opgehaald hoeven te worden met een paracetamolletje, maar voor een deel zeker. Ja, dat scheelt. Dat is toch wel best wel. Dus niet alleen in het belang van het kind, maar ook in het belang van de groei van de economie. Ja, zeker. Nee, maar dat is toch een secundair belangrijk punt. Hè. Het is voor het kind beter en voor de ouders en dus voor de economie. Oké, je hebt nog even voor jouw fanbase even de vraag bedenken die zei. Je hebt niet aandelen in paracetamolfabrikanten. Ja, hoeveel procent? Je wordt niet betaald door het WEF hiervoor. Nee, ik heb helemaal geen aandelen. Maar heel veel huisartsen geven ook heel snel paracetamol aan een kind wat echt niet lekker is. Of die schuiven dat voor. En daar sta ik ook helemaal achter. Dat is ook heel erg goed. Dat hoeft niet voor een beetje verhoging. Het gaat wel om als ze er echt last van hebben. Dan is het echt prima om dat te doen. Ja, je bent zelf net vader geworden. Dus het is ook een beetje planning voor je eigen kinderdagopvangtijd natuurlijk. Ik kan niet ontkennen dat zeker in mijn hoofd. Toen de kinderdagopvang mij vertelde dat ze dat niet doen. Omdat dat de kortstijpen zou. Is het niet ook een overblijfsel van de pandemietijd? Omdat daar moest je natuurlijk ook voor het minste of geringste snottenbelletje moest iedereen die kinderen ophalen. Ja, ik denk wel dat dat meespeelt. Kijk, die protocollen zijn er al daarvoor. Dus het was al daarvoor. Maar we zijn daarin denk ik wel wat voorzichtiger geworden. Terwijl dat nu op dit moment niet hoeft. En dus heel erg veel kan schelen. Ja. En weet je, wat ik gewoon met name deed, is die misvattingen die in die protocollen staan ontkrachten. Nou ja, en wat de kinderdagverblijven ermee doen, dat is aan hen. Ik ga daar natuurlijk niet maar over. Maar het is ook iets wat je dus merkt in die reacties, dat er dus blijkbaar ook, terwijl in mijn beleving inderdaad een paracetamol. Ja, ik neem ook, kijk, als het niet hoeft, neem ik liever niks. Nee. Heb ik liever niks in mijn lijf, behalve gewoon gezond eten en zo. Maar vlees. nou, dat kun je ook weer van mening verschillen. Ja. Maar in ieder geval, ik dacht, weet je, is de paracetamol ook in één keer zo omstreden geworden dan blijkbaar? Nee, het is, kijk, even voor de goede orde, als je dat heel lang en heel veel neemt, is dat natuurlijk niet goed. Hè? Maar we hebben het hier over een eenmalige gift. En dan gift, is dat mooi. Ja, ja, sorry, dat is een medisch, misschien is het een medische uitdrukking, maar een eenmalige dosis. Of je geeft ze één zetpilletje of één keer sinaasappelpil. Kijk, dat kan echt niet zoveel kwaad. Dat kan geen kwaad. Even natuurlijk de extreme zeldzame uitzonderingen daar gelaten. Ja. Maar dan nogmaals, dan was dat ook bij de ouders al gebeurd. Ja. En als er iets is wat echt ontzettend, wat een wondermiddel voor die kinderen kan zijn, dan is het paracetamol. Hoe ga je dit voor elkaar krijgen, Bernard? Nou, mijn volgende stap is dat ik eens met die brancheorganisaties ga praten. Om in ieder geval uit te leggen, jongens, ja, er zitten misvattingen in jullie protocollen. Wat jullie er verder mee doen, dat laat ik aan jullie. Maar het zou toch wel heel mooi kunnen zijn. En nou, doe er wat mee. En zo niet, ja of nee, anders ga ik weer verder met mijn volgende ding waar ik natuurlijk over ga maken. Ik vind het een mooie oproep. Dankjewel, Bernard Leenstra. Tot 3:30. Renze Klamer. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, that I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gon' do? Ooh. 'Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do? Taste. You'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do? Megan Trainor met Made You Look. Nieuws dan via de NOS. In Groot-Brittannië hebben veteranen woedend gereageerd op de uitlating van prins Harry over de oorlog in Afghanistan. In zijn autobiografie schrijft Harry dat hij 25 Taliban-strijders heeft doodgeschoten tijdens zijn uitzending. Het boek is sinds gisteren te koop in Spanje. Dat was dan weer onbedoeld, wat eerder dan gepland. Maar goed, het is nu naar buiten. Dus NOS-correspondent Arjen van der Horst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zijn de afgelopen tijd wel wat gewend, maar dit is toch wel weer een echt explosief stuk uit het boek, hè? Ja, absoluut. Dit doet weer bijzonder veel stof opwaaien vandaag. Prins Harry diende in Afghanistan als co-piloot en schutter van een Apache-gevechtshelikopter. Nou, we wisten al uit eerdere interviews dat hij Taliban had doodgeschoten. Nu noemt hij voor het eerst ook een aantal. En hij zegt in het boek, ja, dat hij daar niet trots op is, maar hij schaamt zich ook niet. En hij zegt dat hij die doodgeschoten Taliban niet als mensen zag, maar als schaakstukken die van het bord werden weggehaald. Slechte mensen die werden uitgeschakeld voordat ze goede mensen konden doden. Zo schrijft hij in het boek. Maar ja, die uitspraak ontlokte meteen een storm van kritiek, en vooral dan van Britse militairen en veteranen. Ja, maar en wat was het waar zij precies zo boos over zijn? verschillende dingen waar ze zich boos om maken. Verschillende veteranen reageren en zeggen, ja, dat doe je niet als militaire. Je loopt nooit te koop met de aantallen mensen die je hebt gedood. En je gaat al helemaal geen precieze aantallen noemen. Een voormalig officier die ook in Afghanistan had gediend, die zei vanochtend tegen Sky News, ja, je blijft je tegenstanders, je vijand, zelfs de Taliban, altijd als mensen zien. Zo worden wij nu eenmaal opgeleid. En verschillende veteranen vinden dan ook dat Harry, ja, de reputatie van de Britse strijdkrachten heeft beschadigd. Eén officier zegt in een krantinterview, ja, Harry heeft zich nu tegen zijn andere familie, het leger, gekeerd. En zij vrezen dat dit de veiligheid, niet alleen van Harry, maar ook van andere Britse militairen in het buitenland in gevaar brengt. En ook vanuit Afghanistan kwam er een reactie van de Taliban. Ja, die eisen dat prins Harry voor een internationaal tribunaal wordt gesleept voor zijn misdaden. Oh, wow. Ja, nou, ik dacht inderdaad, ik bedoel, ze hebben natuurlijk altijd al zo'n ding erop met hun veiligheidskosten. Ik denk, dit is inderdaad in het kader van je eigen veiligheid ook wel best wel dom om te zeggen misschien. Ja, nou ja, goed, hij is nu zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Daar heeft hij trouwens ook ruzie over gehad de afgelopen jaren. Wie de beveiliging van hem zou betalen, ja, als hij op bezoek was in het Verenigd Koninkrijk. Nou, hij werd natuurlijk altijd officieel beveiligd door de Britse politie. En ja, die beveiliging is weggevallen. Die krijgt hij ook niet meer. En daar heeft hij zelfs een rechtszaak voor aangesleept. Maar goed, hij is nu zijn eigen beveiligers ingehuurd. Dat is een duur grapje natuurlijk. Ja, en je kan je voorstellen dat die niet echt blij zijn met dit soort uitspraken. Nee. Komt er nog meer aan qua onthullingen? Eindeloos veel meer. Oh. Prins Harry is the gift that keeps giving, zoals ze hier zeggen. Ja, de Daily Mail alleen al, een van de kranten hier, die had maar vandaag maar liefst 18 pagina's gewijd aan het boek. En ook alle andere media, van de schandaalpers tot de kwaliteitskranten, ja, die stonden volgeplamuurd met verhalen over de prins en dit boek, over zijn drugsgebruik. Harry erkent dat hij cannabis, cocaïne en paddenstoelen heeft gebruikt, over zijn ontmaagding in een veldje achter een kroeg. En hij vertelde ook dat hij en zijn broer William bij vader Charles gesmeekt hadden om na de dood van Diana juist niet met Camilla te trouwen. En ze waren bang dat Camilla een soort, ja, wicked stepmother zou worden, een boze stiefmoeder. Ja, en zo domineert Harry al dagen het nieuws hier, terwijl zijn boek, ja, pas volgende week officieel uitkomt. Nou, dat wordt nog wat. Dankjewel. NOS-correspondent Arjen van der Horst. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 3:30. Renze Klamer. Ja, al 23 seizoenen lang is het misschien wel het populairste spelprogramma op de Nederlandse televisie. Wie is de Mol? Vanaf morgen begint het nieuwe seizoen en zoeken zo'n 3 miljoen Nederlanders weer 10 weken lang naar de saboteur onder de BN'ers. Onder die kijkers zitten ook fans die dan weer net een stapje verder gaan en alles tot op de bodem uitpluizen. En dan hebben we het over verborgen hints, verdachte beelden, ingewikkelde theorieën over wie toch die mol zou kunnen zijn. Nou, Elger van der Wiel, Nelleke Poorthuis en Mark Versteden die praten elke week zo'n 2 uur lang naar in hun fanpodcast Trust Nobody. En Mark, een van de drie, is hier. Mark, goedemiddag. Hoi. Je vroeg mij net van, kijk je het zelf? Ik kijk het af en toe. Ik ben ooit begonnen en dat vond ik eigenlijk, dat is meteen toch het seizoen, maar misschien dat ook was een beetje mijn puberteit. Dat was 2003 volgens mij. Hoe oud ben jij? 33. Oh, ik ook. Nou, dat was het seizoen met onbekende Nederlanders was het nog. Met George en John. Die zaten, volgens mij, George was toen de mol. Zeker. En dat vond ik echt een heel vet seizoen. En daar ben ik het soms een beetje het spoor bij zijn geraakt, maar nu heb ik dat er heel vaak mensen in zitten die ik dan een beetje ken. Dus ja, precies. En mijn kinderen vinden het nu dus ook leuk om te kijken. Ja, maar dat is ook meteen de kracht van Wie is de Mol. Maar dat is ook wel een beetje veranderd misschien. Want mijn dochter is dan 7, die vindt dat echt leuk. Terwijl ik dacht, dat was vroeger niet echt een programma voor kinderen, toch? Nee, het was wel iets. Nou, het is nu echt een familieprogramma. Zaterdagavond, iedereen kan meekijken. Daarom kijken er ook 3 miljoen mensen naar. Mm-hmm. En vroeger was het wel wat harder, wat rauwer. Het was ook niet op zaterdagavond, maar op donderdag vaak. Ja. En het was meer echt een soort actiespelshow. En nu is het echt meer een familiespelshow geworden. En dat, is dat een bewustje, weet jij dat? Ja, dat lijkt me wel, want je ziet de kijkcijfers. Dus dat, maar waren die vroeger dan zoveel minder? Nou, op donderdag keken er denk ik iets meer dan 1 miljoen. Wat voor een donderdag al heel veel is. Maar drie is toch drie, is drie beter, te veel. Ja. Ja. De more the merrier zullen ze gedacht hebben. Precies. En ben jij daar, want jij volgde dus, oh, wat was het eerste jaar dat jij het keek? Het allereerste jaar. Ja? Maar dat was echt nog als klein markje met mijn ouders meekijken. Ja? En het eerste seizoen dat ik me ook echt kan herinneren is hetzelfde seizoen als bij jou. Oh, wat grappig. Ja, en dat is dan ook meteen, ik bedoel, Sjors heeft qua molschap ook echt, dat was de eerste mol die echt zelf ging bedenken wat hij zou kunnen doen om de boel te saboteren. Want dat is de bedoeling, hè? De mol, ja, ja. Ze doen allemaal opdrachten. En de mol moet zorgen dat die opdrachten niet slagen. Ja. En de rest moet zorgen dat die opdrachten wel slagen. En hij ging hele slinkse dingen bedenken toen al, ja. Om dat dan tegen te gaan. En dat gebruiken ze nu nog steeds. Ja. En vind jij dan als fan, vind jij het, omdat dat ook je eerste seizoen was dat je keek, vind jij het leuker met onbekende of met bekende Nederlanders? Nee, wat mij betreft mag het allemaal onbekend zijn. Maar in Nederland zijn wij op de een of andere manier verknocht aan BN'ers die meedoen met spelletjesprogramma's. Ja. Of het nou Expeditie Robinson is, of Chocola, of Wie is de Mol. Het is bijna nooit meer met onbekende mensen. Nee, dat is waar. Ja, dat klopt. Ja, nou, misschien dat daar een keer verandering in komt. Ik zou dat mooi vinden. Dat moeten we afwachten. Terwijl ook wel bekend. Ja, tegenwoordig, wanneer ben je nog bekend? Want is ook wel weer waar. Het is ook weer zo'n dingetje nu bij elk seizoen van welk programma dan ook. Dan zie je al die BN'ers worden aangekondigd en dan zit iedereen, wie is dat? Ja, als het nog net een klein beetje minder bekend wordt, dan kunnen wij met de podcast ook meedoen. Dus dat is het doel. Dat zou fantastisch zijn, ja. Ja. Is er iets specifieks dit seizoen waarvan je denkt, hey, daar kijken we naar uit? Want jullie hebben al een aflevering, geloof ik, online staan van 1,5 uur voor pret. Klopt. Maar dat gaat meer over de kandidaten die meedoen en wat ze in het verleden hebben gedaan. Ook het land. Ze gaan naar Zuid-Afrika. Daar zijn ze al een keer geweest. Oh ja, wanneer was dat? Dat was het seizoen van Kees Tol, 2013. Oh ja, wauw. Als mol. Spoiler trouwens, als je dat nog terug wil kijken. Oké. Nee, waar ik het meest naar uitkijk is de storytelling. Want daar ontbrak het de afgelopen jaren wel een beetje aan. Ja. En in België, waar de mol officieel vandaan komt, daar loopt het nu ook weer. Ja. En daar zijn ze daar heel goed in. Ze hadden een seizoen in Griekenland en dan ging het, eigenlijk de rode draad waren Griekse goden. En daar was alles aan opgehangen. Mm-hmm. En in Nederland, behalve het seizoen in Italië, het jubileumseizoen, zijn het vaak wat meer losse flarden. Ook hele toffe dingen. Ja. Maar is er niet echt een rode draad. En ik vind dat wel heel cool als echt een heel seizoen aan iets hangt. En nu gaan ze ook zelf van de Afrotros een podcast maken. Mm-hmm. Over de geschiedenis van Zuid-Afrika. En ik hoop heel erg dat ook betekent dat er weer een soort rode draad van blijkbaar de geschiedenis van dat land door het hele televisieseizoen heen loopt. Ja, daar zou je voor zijn. Dat zou tof zijn. Zij denken wel, elk jaar zijn volgens mij in de promotie best wel weer wat andere dingen. Het was toen vorig jaar volgens mij ook voor het eerst met zo'n Facebook live event of zo, toch? Dat dan de kandidatuur werd aangekondigd. Ja, klopt. Nu is er ook een vrij spannende promo. Daar kunnen we geloof ik een stukje van laten horen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Je spreekt met Everon. Ik heb jouw mollicitatie mogen zien. Je zou nog een telefoontje krijgen met de mededeling kandidaat of mol. Oké. Dit is dat telefoontje. Lord. Jij bent zojuist heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe mol. Ja, dus leg even uit wat je ziet. Everon de mol van vorig jaar. Precies, normaal gesproken hoor je weken van tevoren dat je de mol bent. Gewoon in een achterafkamertje. Ga je daarna allemaal dingen oefenen die je tijdens de 3 weken op reis moet gaan doen. Of eigenlijk niet moet gaan doen. Mm-hmm. Nu staan ze allemaal in een cirkel met allemaal een telefoon. Zij krijgen allemaal een belletje. En één van hen hoort dat hij of zij de mol is. Ah. Dus je moet ook nog eens, normaal gesproken kon je al juichen, want dat is wel echt een erebaan, dus dan was je blij. En ja, nu moet je je gezicht totaal in de plooi houden. En daar gaat het denk ik mee beginnen. Wat goed. Dus dit is eigenlijk het moment bij Weerwolf, hè, dat je wordt aangetikt. Precies. Maar dan heeft iedereen zijn ogen dicht, dus dan kun je reactie nog verbergen. Maar zie je dus iedereen wel echt reageren. Ja. Maar hoe zit dat in de montage? Zie je alle gezichten of zijn dan ook weer bepaalde? Ja, in de promo nog niet. Je weet, ze monteren alles zodat je niks ziet. Nee. Ja, ik hoop dat ze dit wel dan gewoon, dat je het wel, je moet het laten zien, toch? Lijkt me wel. Ik bedoel, je maakt een programma waarvan je wil dat kijkers op zoek gaan. En dat gaat soms veel te ver met hints over weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar echt specifiek dat diegene dan benoemd wordt, dat vind ik wel dat je dat moet laten zien. Maar denk jij dat je uit die promo al iets hebt kunnen afleiden? En zo ja, wat en waaruit? Nee, uit die promo niet. Maar ik ga wel echt opletten in die eerste aflevering. Maar het is wel, als je wat van die reacties ziet, want die zie je wel op de gezichten van mensen. Ja, zeker. Alleen omdat het een promo is, hebben ze het misschien nog zo gemonteerd dat je net iets anders ziet als iemand anders iets zegt. En dat kan je in de aflevering niet meer verbergen. Dus nee, nu zie je wel wat verbaasde blikken en wat stoïcijnse blikken. Ja. Ik zou zelf denk ik eerder stoïcijns blijven als ik het hoorde. Okay, er zijn nog wel wat verdenkingen. Laten we even luisteren naar wat jouw vrienden daarover hebben te zeggen. Elger hier. Ik heb het eigenlijk ieder jaar fout bij Wie is de Mol. En daarom ga ik dit jaar maar niet voor hele diepe analyses wie het zou kunnen zijn, maar ga ik voor een beetje geluk, jurgeluk om precies te zijn. Hallo, Nelleke hier. Ja, mijn verdenking. Altijd lastig als je nog helemaal niets hebt gezien. Maar van de mollicitaties kreeg ik toch echt een molgevoel bij Sander. Ik denk dat het een leuke mol kan zijn. Enthousiaste man die iedereens vriend is. Maar ondertussen je misleidt waar je bij staat. Ja, dat ging over Sander de Kramer, presentator. Wat zijn jouw eigen verdenkingen, zo op voorhand? Nou, ik heb in die allereerste aflevering waarin wij de kandidaten bespraken ook Sander genoemd, want die had iets mysterieus. Maar er is inmiddels één hint, en dat vind ik dan ook heel erg leuk. De kandidaten werden bekendgemaakt in real life, op pleinen. En je moest op een gegeven moment een kist openen, en aan die kist hing een sleutelhanger van een badeend. Mm-hmm. Die doe je in een bad. En wie of wat zit er nog wel eens in een bad? Een zwemster. Dus ik ga nu, terwijl ik nog niks gezien heb, even daarop af. En dan zeg ik Ranomi Kromowie Jojo. Ja, ja. Oh ja. Zo ver kan het gaan. Maar heb jij de beste legacy als het gaat om het inschatten van wie het is? Van ons drieën is Nelleke veruit de beste. En Elger en ik zitten daar met een hele grote afstand. Wij zitten vaak mis. Oh ja, maar dat vind ik ook wel heel geruststellend. Dat zelfs de mensen die het meest fan zijn en het meest intensief het volgen eigenlijk ook altijd nog ernaast. Omdat je ook veel te diep gaat denken. Je denkt echt, oh, er stond daar een 7 op die muur en die heeft 7 letters in zijn naam. Maar zijn we, als je die achteraf die uitlegt, zijn het wel altijd ook dat soort dingetjes die naar de hints blijken. Maar ja, je kunt uit elk beeld wel iets halen. Ja. En dat proberen wij dan ook. En juist daar gaat het mis. Dus ik zou dat ook echt niet aanraden. Nee, heerlijk man. Ga je weer, hoe kijk je eigenlijk? Met popcorn, met vrienden? Ja, nou, cheese onion chips. Cheese dat onion. Dat hoort erbij. En dan op de bank. Lekker man, dankjewel. Ja. Mark Versteden dus met de podcast Trust Nobody, waarvan de eerste aflevering online staat. Dankjewel. En veel plezier morgen. Dat was even het eerste uur. Anouk Giele, Dave Riet, Marianne Timmer, Bernd Leenstra en Mark Versteden. Dus dankjewel. Straks ben ik terug met onder meer Michiel Vos over die chaotische taferelen in het Amerikaanse huis van afgevaardigden. Voor zover dat eigenlijk nog bestaat nu zonder voorzitter. Dat zometeen. Tot straks. NPO Radio 1 luistert naar... Ik ben Yannick. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor activiteiten voor jongeren op het platteland. Want voor ons is er bijna niks te doen, dus dat is wel jammer. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten, zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 3 uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen Michiel Vos vanuit New York. Hij praat ons bij over de chaos in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Want de soap rondom de nieuwe voorzitter is nog niet afgelopen. Nu eerst het NOS Journaal van 3 uur met Sydney Dijkers.

Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hockney's Eye, nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tijlersmuseum.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. AfroTros. Het is vrijdagmiddag. Tot 3:30. Renze Klamer. En goedemiddag. Bioloog Matthias Bittenbinnen maakt furore in De Slimste Mens, maar hij is hier om gewoon te vertellen over het nieuws uit de natuur van deze week. En we gaan het ook misschien wel een klein beetje over De Slimste hebben. Maar eerst de soap in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Radio. Tot 3:30. Renze Klamer. Ja, want in dat Huis van Afgevaardigden is het chaos. Er moet een voorzitter gekozen worden, maar de Republikeinse kandidaat Kevin McCarthy krijgt het na 11 stemmingen nog steeds niet voor elkaar om de benodigde 218 stemmen te krijgen. En ja, dan, wat gebeurt er dan? Dan ligt eigenlijk gewoon die hele politiek daar stil. Nou, wie is er altijd om ons dat weer even in klip en klare taal uit te leggen? Michiel Vos vanuit New York. Good morning voor jou, Michiel. Renze, goedemiddag, goedemorgen. Ja. Hallo. Een soap, dat kan niet, hè, Renze? Je kan het niet een soap noemen. Waarom niet? Maar dat is het wel. Nee, ja. Je hebt helemaal gelijk. Het is een soap. Nee, het is ook popcorn, zeggen de Amerikanen. Ja, en het belangrijkste voor een soap, de cliffhanger is enorm. Want hoe gaat het nu verder? Ja, en de cliffhanger is onbekend. We weten het niet. Nee, Kevin McCarthy is de vooruitgeschoven man van de Republikeinen. Dat is een soort van good old boy die met iedereen wel een beetje om... kan aan de weg kan timmeren, die kan onderhandelen, die is goed met lobbyisten, die zit in het Washingtonse spel. Maar er is een harde kern van zo'n beetje 20. Die zitten op diep rechts in diezelfde Republikeinse partij. Die willen niet aan. Die zeggen nee, Kevin McCarthy is precies alles wat er verkeerd is met Washington. Het is één groot moeras. Het hangt aan elkaar van corruptie. En Kevin McCarthy, onze eigen Kevin McCarthy, is daar het beste voorbeeld van. Wij gaan niet mee in het kiezen van hem, onze beste Kevin van de State of California, tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En jij zegt heel terecht, dan ligt dus alles stil. Want de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de speaker, moet als eerste worden gestemd, gekozen in een nieuw parlement. Elk parlement, elk 2 jaar, begint opnieuw, als het ware. En als dat niet gebeurt, dan kan ook de rest van dat parlementaire jaar, of dat parlementaire termijn van 2 jaar eigenlijk, kan niet plaatsvinden. Nee. En is het zo, want dat zijn er 20, geloof ik, van die Republikeinse partijen die maar niet op hem willen stemmen. Mm-hmm. Is het begon het als een soort gimmick? Is het echt, zeg maar, serieuze kritiek op hoe het gaat? Of is het ook een beetje promotie voor henzelf of zo? Wat zijn de motivaties? Ja, ze zijn eigenlijk een beetje zoals jij ze zegt. Er zit iets serieus aan. Deze mensen zijn er echt op uit. Die zijn niet op uit om wet te geven. Die zijn er niet op uit om, laten we zeggen, de regering op een verantwoordelijke manier te laten draaien volgens conservatieve principes. Nee, die zijn er op uit om aan te tonen, het is één groot moeras. Het hangt aan elkaar van corruptie, zoals ik zei. En wij, 20, moeten daar iets aan doen. Maar er zit ook een deel zelfpromotie in. Dit zijn redelijk obscure leden van de Republikeinse Partij. En opeens hebben die nu al 3 dagen lang volledig de schijnwerpers op hen gericht. Die geven speeches, die dragen alternatieve voorzitters voor het voorzitterschap. Dat zijn allemaal speeches die live worden uitgezonden. De gemiddelde Amerikaan weet nauwelijks wie dit zijn. Die komen uit, laten we zeggen, obscure districten, een beetje flauw gezegd. Hè? Er zijn 435 leden van het huis, elk vertegenwoordigt 1 district. Ja, van de meeste districten zijn de vertegenwoordigers nauwelijks bekend in de grote politiek. Dit is hun moment. Dus er zit ook zelfpromotie in. En er zit ook een soort van, ja, sorry hoor, fuck you to the system. Iets wat ze hebben geleerd natuurlijk onder Trump, laten we even heel eerlijk zijn, onder Sarah Palin daarvoor, van het systeem is er niet meer voor ons district. We moeten het systeem omverhalen. Ja. Ik vind alleen altijd, kijk, dit heb je in het klein heb je natuurlijk in de Nederlandse politiek ook wel eens. Dat er een meerderheid nodig is, dat dan opeens een heel klein partijtje super belangrijk wordt. Omdat als die overgehaald wordt, dan heb je die meerderheid. En ik vind het toch altijd, ja, dat is misschien een beetje een particuliere opvatting, maar een beetje een soort makken van het systeem. Inderdaad, omdat denk, de aandacht die mensen dan krijgen, de ego-tripperij die daar dan ook bij komt kijken, denk dat kan nooit helemaal op een gezonde manier gaan. Maar de vraag is ook, als jij zegt, we weten ook niet hoe het nu verder moet. Want wat zijn als je 11 keer gestemd hebt en ze draaien niet? Ja, dan gaat het ook niet meer gebeuren, denk ik. Dan moet er iemand anders komen. Nee, dit is sinds anderhalve eeuw niet meer voorgekomen. We zitten nu in de vergelijkingen tot voor de burgeroorlog, dat was in 1860. We zitten nu in de jaren 50 van de 19e eeuw te vergelijken. Hoeveel rondes zijn er toen ooit geweest om een voorzitter te kiezen? Nee, dit is onbekend, omdat zo'n kleine groep, je ziet het ook wel eens in de Israëlische politiek bij coalitievorming, dan is er opeens een zeer religieuze groep. Dus zo moet je dit ook een beetje zien. En die hebben veel macht, omdat Kevin McCarthy, zijn marges in het Huis van Afgevaardigden zijn minim. Hij kan er 4 verliezen van zijn eigen partij, van zijn eigen fractie, maar niet 5. En we zitten nu op 20. Dus ja, die 20 die zitten breed uit, mansplaining en al, achterin. En die komen met het ene plannetje na het andere. En dat onderhandelt natuurlijk makkelijk. Er worden deals gesloten. Er is sprake wellicht van een deal achter de schermen gisteravond. Dat zou betekenen dat Kevin McCarthy vandaag het wel zou kunnen halen. Of dat als de Republikeinse partij het ziek wordt, dan zeggen ze, we schuiven een nieuwe kandidaat naar voren. Iemand die wat rechter zit van Kevin McCarthy, die dus acceptabel is voor die 20, maar die nog acceptabel genoeg is voor de, tussen aanhalingstekens, gewone Republikeinen. Maar ja, dat is dus ingewikkeld. En je ziet een beetje de rare manier waarop politiek wordt gevoerd nu. En dat past allemaal een beetje, ja, je moet hem wel noemen, in het post-Trump-tijdperk. Ja, want wat moet deze Kevin McCarthy, is er iets wat hij kan doen? Is er, zeg maar, vanuit de 20 een soort eis die bij me, ik begreep dat het nog iets was met hoe makkelijk die dan weer weggestemd kan worden of zo? Ja, nou, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk. Hoe makkelijk kan een gewoon lid de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wegstemmen? Daar is veel over te doen. Dat willen die 20 heel makkelijk maken. Nou, die concessie lijken ze te hebben gekregen. Ze willen bijvoorbeeld ook een concessie op het aantal keren dat je verkiesbaar kan worden gesteld als lid. He, dat is een soort zogenaamde term limit. Kun je maar eindeloos in dat Huis van Afgevaardigden zitten? Of moeten we gewoon na 20 jaar zeggen, nu is het mooi geweest? Dat is op zich ook niet zo erg. En dan zijn er natuurlijk de gebruikelijke, in de speeches worden dingen gebruikt als die 45 miljard voor Oekraïne, moet dat wel? De 32 triljoen, of biljoen heet het geloof ik in het Nederlands, aan staatsschuld, moeten we daar niet iets aan doen? En dan wordt het al gauw een soort van, weet je wel, een hele waslijst aan zeer conservatieve ideeën, die op zich natuurlijk best, die moeten worden besproken. En wat ze ook heel graag willen, is een debat. Normaal is er niet zo'n debat zoals wij dat nu zien in het Huis van Afgevaardigden, op zijn Brits, zal ik maar zeggen. Dat zien we nauwelijks. En nu hebben we dat wel. Dat is op zich ook wel weer leuk. En je ziet allerlei obscure leden van het huis, waar je nog nooit van hebt gehoord, die de meest gekke dingen zeggen. Ja. En dan denk je, oh, dit is ook Amerika. Dus dat hoort er ook wel weer een beetje bij aan het hele palet aan Amerika, dat dit soort mensen nu op het podium staan. Ja, dit moet toch in huizen Vos en Pelosi, jouw schoonmoeder, met enig leedvermaak ook worden aangezien, dit. Schadenfreude noemen we dat. Schadenfreude. Ja, we kijken natuurlijk met enige schadenfreude, zoals we dat mooi in het Duits hebben overgenomen. Nou ja, it ain't easy doing running a house, is it? Weet je wel? Ja, natuurlijk. Want ja, dit vergt discipline. En je kunt zeggen, ja, die schoonmoeder, dat was een linkse, oude, communistische idioot uit San Francisco. Wat zeg jij nou? Maar die had wel, maar dat werd natuurlijk altijd gezegd door rechts. Van, ja, maar dat is zo'n mens, dat kan toch helemaal niet. Die is veel te links voor die fractie. Maar die had wel discipline. En Kevin, die leuk in het midden zit, die heeft helemaal geen discipline. Dat blijkt nu, want hij kan zelfs niet eens zichzelf verkiezen, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, hij kiest wel op zichzelf de hele tijd, al die 11 keer, maar dat helpt weinig. Nee, er is enig leedvermaak, zoals jij zou zoomen op deze soap. Ja, en gunt. Er is ook nog een soort klein side-soapje over George Santos. Dat is dat nieuwe congreslid, waarvan bekend werd dat hij eigenlijk heel zijn CV bij elkaar heeft bedacht. Mag hij überhaupt nog plaatsnemen? Ja, ik denk dat de grote soap zo groot is dat de kleine soap eigenlijk niet meer opvalt. En dat die kleine soap, die man heeft inderdaad zijn hele, dat is een man uit Long Island, die heeft zeg maar zijn hele verleden inderdaad bij elkaar verzonnen. Die zou bij grote banken hebben gewerkt, daar heeft hij nooit gewerkt. Hij zou enorm veel geld verdiend, dat geld is nergens. Hij wordt gezocht, zelfs in Brazilië, wegens het schrijven van valse checks. Hij mag waarschijnlijk toch gewoon plaatsnemen als gekozen lid van de Republikeinse Partij, als we eerst die speaker kiezen, als we eerst die voorzitter kiezen. Ja. Ik denk namelijk dat de grote soap zo groot is dat ze nu ook niet even nog zin hebben om die kleine soap op te lossen of om daar veel aandacht aan te besteden. Ja. Het is een vreemde figuur. Hij zit Hij flirt met die hardrechtse groep, al stemt hij nu tot nu toe keurig op Kevin McCarthy. Maar ja, dit is een klein hoofdpijndossier voor Kevin McCarthy vergeleken bij het grote hoofdpijndossier. Zeker. En later vandaag stemming nummer 12, hè? Oh ja, nummer 12. En dan gaan we. En het is natuurlijk 6 januari, 2 jaar na dato. Dat is ook nog wel even frappant, hè? Voor de Democraten is dat ook weer, leidt dat tot een beetje een soort van gejouw en gehuil en gejoel. Zie je wel, 2 jaar na de bestorming van het Capitool kunnen nu niet eens een voorzitter van datzelfde Capitool stemmen. Hoe kan dat toch? Nou, dat is natuurlijk allemaal koren op de molen van de oude Democraten. Never a dull moment daar in Amerika. Dankjewel, Michiel Vos. Tot half geen dank. Vier. Renze Klamer. There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Gonna keep creeping on me. Norah Jones en Dolly Parton. Heerlijk. Creeping in. Mijn uitzending hier in januari die sluiten wij de komende weken af met nieuws uit de natuur. En daarvoor is hier... Ja, lekker introotje. Misschien wel de slimste mens, maar vooral bioloog bij onder andere Naturalis. Matthias Bittenbinder. Goedemiddag. Je bent in één keer... Iedereen weet nu wie jij bent. Nou ja, iedereen. Ik denk dat een hoop mensen mij misschien nog wel herkennen van een uitzending van een paar dagen geleden. Ja. En ja, die zullen het of daarmee eens zijn of niet. Een van de mensen die het helemaal niet volgen. Jij hebt inmiddels, wat is het, 5 afleveringen overleefd, geloof ik, bij de slimste. Ja, inderdaad. Gisteren was de 5e. Dat wordt tegenwoordig op NPO 1 uitgezonden. Dus elke dag door meer dan 2 miljoen mensen bekeken. Dat is echt belachelijk veel. Het is niet normaal. En je doet het goed, maar ook strategisch. En dat was inderdaad afgelopen maandag even aanleiding voor wat kritiek. Omdat jij hoeveel seconden hebt zitten dodgen, zeg maar, voordat je ging passen in de finale? Ja, er werd gezegd meer dan 40. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik in eerste instantie... ik kreeg het woord weekdier. Wat weet je van... Mosselen. Nou, en het woord weekdier, daar kwam ik dus niet op. Nee. Als ik dat ene woordje had geraden, dan had ik Dat was al, dan had je al gewonnen. Dat had ik al gewonnen, dat was het eervol. De andere had nog 10 seconden. Precies, 10 seconden op de klok. Je zei, ik hoef er nog maar 1 goed antwoord te geven. En ik kwam er niet op dat woordje weekdier. Dus ik was aan het denken en aan allemaal dingen aan het roepen die me opkwamen. Maar, wat ik wel dacht, Matthias, ik dacht wel, je bent een slimme jongen. Want Philip zei het al een beetje. En jij deed zo, maar ik wil het gewoon weten. Want ik hoor dat te weten. Maar jij was natuurlijk ook bezig met die tijd. Ik had het dan wel in mijn hoofd. Helemaal niet, alsof dat helemaal geen ding was voor jou. Nee, absoluut niet. Het was niet helemaal transparant. Het was niet. Nee, het was. Het verdient absoluut geen schoonheid. Wil je nog sorry zeggen tegen de kijk? Nou, ik wil vooral sorry zeggen tegen Jelis Cicek. Fantastische kandidaat, fantastische vrouw. En ook tegen die paar mensen die hebben gezegd dat ze het niet zo'n mooi spel vonden. Maar ja, op een gegeven moment komen we erachter. Het hoort bij het spel. En ja, misschien dat ze die regels ook nu wel gaan veranderen. Maar die zijn op dit moment niet veranderd. Dus ja, het hoort er nou gewoon. Geef dan gewoon toe ook dat je dat bewust doet. Ja, maar ik heb het niet vanaf het begin gedaan. Pas op een gegeven moment rond de 4 was gewoon toen realiseerde ik me. Oeh, nu ben ik de Sjaak. Ja. Nu moet ik zakken. Dus toen wist ik het wel. Wel tof, man. Het is vanavond niet, hè? Want het is niet op vrijdag, toch? Nee, het is nu maandag tot donderdag. En dan de volgende... Ja, het is mijn 6e is op volgende maandag weer. Gast. Maandag. Ongelooflijk. Niet normaal. Niet normaal. Kun je nog over straat? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. Nou, dan gaan we eens even voor je dingen hebben waar jij... mosselen dus niet. Daar heb je blijkbaar geen verstand van. Nee, niks over mosselen vragen. Maar de rest wel. Wat natuurlijk iedereen wel een beetje bezighoudt, is de temperaturen. En dan horen we af en toe wel van... Ja, dat is dus... het is misschien goed voor je energierekening. Het is minder goed voor de wereld en het klimaat. Want dat eigenlijk is een soort hittegolf, maar dan in de winter. Wat dat dan concreet voor gevolgen heeft... dat is vaak nog een beetje onduidelijk. En jij hebt daar eigenlijk een aantal dingen die je kunt aanstippen... waarvan je denkt, maar dat is echt iets wat nu al is veranderd. Zeker. Nou ja, in eerste instantie, kijk, voor de dieren... we weten niet precies wat het effect op de lange termijn is... op de natuur, echt op de dieren en de planten. Wat we wel bijvoorbeeld kunnen zeggen... is dat er nu al citroenvlinders rondvliegen. Dat is een vlindertje dat normaal gesproken... is een heel mooi geel-groen vlindertje. Normaal gesproken vliegt die rond half februari begint te vliegen. Wel heel vroeg, maar nog niet zo vroeg als nu. En die komt uit zo'n winterslaap en die heeft honger. Die wil eten, gaat op zoek naar bloemetjes... maar die zijn er gewoon nog niet. Dus het kan heel erg goed zijn dat zo'n vlinder... die nu dus ineens opkomt toemen, helemaal geen eten heeft. En dus die eerste populatie van citroenvlinders... dat die het gewoon niet gaat overleven. Ja. Of als er een beetje koude komt, weet je... dan is het een groot probleem voor die citroenvlinder. En wat heeft dat dan weer voor gevolgen? Als wie is er weer van die vlinder afhankelijk? Nou ja, er zijn weer bijvoorbeeld wespen afhankelijk... van de rupsen van die vlinder. Die rupsen zijn ook weer belangrijk om een beetje de balans te houden... dat bepaalde planten niet gaan overwoekeren. En dan heb je alleen het voorbeeld van die citroenvlinder al. Maar neem bijvoorbeeld de merel. Ik hoorde de merel ook al nu zijn voorjaars... Ja, je hebt hem. Ja, fantastisch. Ja, ja. Prachtig geluid. Ja, heel natuurlijk. Mooi. Dat is echt het geluid van het voorjaar. Ja, heerlijk. En het is mooi om dat te horen. Maar ja, die merel is nu dus al bezig met het roepen naar een vrouwtje. Ja. Zijn territorium verdedigen. Dus dat betekent dat hij nu al bezig is. Maar ja, misschien gaat hij over een paar weken al wel eitjes leggen. Ja, dan komen die jongen uit. En die hebben dan geen rupsen om van te leven of geen insecten. Ja. Dus de natuur is heel weerbaar. Kan een hoop hebben. Maar de vraag is, wat zijn de lange termijn effecten op de natuur? Dat weten we gewoon nog. Weet toch gewoon nog niet. Nee. Maar voor ons mensen bijvoorbeeld, het is voor de luisteraars moeilijk te zien, maar ik heb hier naar Rens beschrijf het is. Ja, het eerste waar ik aan denk als ik dit zie, is dat hier liggen altijd je tuin mee bezaaid op een gegeven moment. Dit zijn van die een beetje van die snottenbelletjes, noem ik hem eventjes. Precies. Misschien een beetje de kinderassociatie. Ja. Hoe heet het ook alweer? Dit is een takje van een hazelaar en daar zitten katjes aan. En de katjes zijn eigenlijk de mannelijke bloemen. En de hazelaar is een naaktbloeier. Dat klinkt spannender dan het is, maar dat betekent dat hij geen blaadjes heeft. Dus hij heeft de bloemen voordat hij de blaadjes krijgt. En dat komt omdat dat stuifmeel dat in die bloemen zit, dat wordt verspreid door de wind. En dan zou je denken, oké, wat is dan het probleem voor ons mensen? Nou, dit is een van de planten die gigantische hooikoorts kan veroorzaken. Ah. Normaal gesproken bloeit deze half februari. En ik heb begrepen dat deze nu al voor de kerst aan het bloeien was. Je hebt deze, waar komt deze vandaan? Nou, ik liep hier over het parkeerterrein vanaf het station liep ik hierheen. En ik dacht, ik ga even op zoek naar een voorjaarsbloem. Dan kan ik echt bewijzen dat het de natuur van streek is. Nou, en toen vond ik ineens zo'n bloeiende... Hier op het Mediapark? Hier op het Mediapark gewoon, ja. En als je last hebt van hooikoorts, dan moet je deze dus echt mijden als de pest. Ja, deze moet je niet onder je neus steken. Want dan heb je een aantal dagen last van snotteren en huilen en weet ik dat normaal. Want het hele hooikoorts associëren normaal gesproken inderdaad met wat warmere tijden. En het voorjaar, het wordt weer mooi. Ja. En nu loopt dus binnenkort iedereen met hooikoorts al rond. Het zou dus ook kunnen dat over een paar iedereen al rond het kerstdiner aan het snotteren is. Ik dacht dat pepernoot in september een probleem was. Maar dit is echt een groot... We kunnen het natuurlijk een beetje lachen doen. Maar Mark, is dit onder zeg maar, ook jouw beroepsgroep, leidt het echt tot grote zorgen? Nou ja, kijk, tuurlijk. Het is voor natuur, nogmaals, natuur is gigantisch weerbaar. Kan een hoop hebben. Maar we weten op de lange termijn gewoon niet goed wat die effecten kunnen zijn. Nou, wat zou het bijvoorbeeld kunnen zijn? Nou, wat je in Nederland zou kunnen zien is dat bepaalde planten die beter tegen hele grote temperatuurswisselingen kunnen. Want het is nu warm, maar het zou best wel kunnen dat in februari of maart ineens weer gaat vriezen. Maart roert zijn staart, zeggen ze ook altijd. En daar kunnen een hele hoop planten niet tegen. Dus die sterven dan bijvoorbeeld af of die raken hun bloemen kwijt. Ja, die kunnen zich dan, of die kunnen niet goed groeien, minder goed groeien, zich minder goed voortplanten. Dus het kan heel erg goed dat bepaalde planten die gevoeliger zijn, het gewoon minder goed overleven. En dat heeft weer effecten voor de biodiversiteit. Die neemt op den duur af. En dan gaan alleen de planten die heel sterk zijn en die een hoop kunnen hebben van die winterse koude, die overleven het dan. En de planten die, en dieren die dan minder goed bestend zijn, tegen niet. Ja, omdat hij dus eigenlijk, er is natuurlijk een klein wintertje wel geweest en we konden even schaatsen. En nu is het eigenlijk een soort te vroeg voorjaar en dan komt er misschien nog wel weer een winter. Dus het zou heel goed kunnen. En dat zou ook weer een probleem kunnen zijn voor bijvoorbeeld de boeren. Kijk, het is sowieso, als het niet echt goed koud wordt, dan kan dat voor de boeren problemen opleveren, omdat er nog heel veel vraatinsecten in de grond blijven zitten. Of überhaupt in leven blijven, die in veel grotere getalen dan normaal gesproken de planten komen opeten. Maar bepaalde planten hebben ook echt die kou nodig. Dus die hebben bijvoorbeeld 20 dagen of soms zelfs 50 dagen nodig onder de 5 graden om in het voorjaar goed te kunnen groeien. Een soort van eigenlijk reset, een soort van winterslaap. Ja. En dat geldt voor heel veel fruitbomen ook. Dus als het zo warm blijft, zou het heel goed kunnen dat de fruitbomen dan in het voorjaar ineens minder veel vruchten gaan of minder vruchten gaan zetten. Dus dat zou zomaar een direct effect kunnen zijn. Het is ook wel in die zin spannend en ongewis, maar ook wel, denk vanuit je vak gewoon puur gezien, dus nog even los van wat de gevolgen zijn voor natuurlijk, ook wel interessant en boeiend en misschien wel een beetje leuk. Van wat gaat er nu gebeuren? Ja, tuurlijk. Het is interessant om te zien hoe de natuur zich op deze manier wel of niet aan gaat passen. Maar het is natuurlijk wel, de vraag is van, moet iets leuk zijn of is het belangrijk om die natuur een beetje te beschermen en proberen in stand te houden? Want het is natuurlijk niet één groot experiment. Dus ik hoop eigenlijk dat het gewoon weer de komende jaren wat kouder wordt en dat we gewoon weer met normale winters af kunnen. Dat zou fijn zijn. Je wilde nog even iets anders delen. Iets over een speciaal nieuw soort fossiel dat is ontdekt. Zeker. Ja. Dit is een fossiel dat een beetje de overgang vormt tussen de dinosaurus en de vogels. Oké. Okay. Mensen hebben misschien wel eens een keer gehoord van Archaeopteryx. Het is een soort van oervogel. Wat weet jij over de Archaeopteryx? Ja, dat is een oervogel die dus echt een overgang vormt tussen de dino's en de vogels. Ze hebben wel veren, maar ze hebben een dino-kop en een dino-staart en nog klauwen op hun vleugels. Mm-hmm. En dat was echt altijd, werd dat gezegd van dit is het dier dat een beetje de overgang vormt tussen dino's en vogels. En nu hebben ze dus een soort nieuwe Archaeopteryx ontdekt in China, die 30 miljoen jaar later is ontstaan. En deze ziet er helemaal uit als een vogel, dus heeft niet meer echt zo'n gigantisch lange staart zoals bij de dino's. Maar die hebben nog wel een dino-kop. Oh, dus stel je voor, het is een soort roofvogel met klauwen ook. Dus het ziet eruit als een soort van arend. Maar dan met de kop van een T-Rex of zo. Wat gaaf. Ja, dus, en die hebben ze dus ontdekt. Ja? En er is maar één exemplaar van. Dus ze hebben ook geen idee van wat komt er voor, wat komt er na. Geen idee. Maar het is dus een soort nieuwe episode in de hele ontwikkeling van de vogels. Je gaat er even van stralen. Ja, ik vind het wel echt cool om te zien. Ja, ik zal Gijs Rademaker ook meteen even appen. Je kunt er een podcast over maken. Zo is het. Matthias Bitterbinnen, dankjewel. Ja, en succes. Ja, het is al lang opgenomen natuurlijk. Maar jij weet al hoe het gaat eindigen. Wij nog niet. Maar we gaan allemaal kijken weer volgende week. Ja, heel leuk. Heel en leuk, kom je volgende week vrijdag ben je er weer? Zeker. Kijk, tot dan. Dankjewel. Zometeen hier op deze zender. NPO Radio 1 luistert naar jou. En degene die dan luistert, dat is Roos Abelman en Hans van der Steeg. Goedemiddag. Die zijn al de hele week op reis. Iedere dag voor dag en dauw onderweg naar een plaats in het midden van de Nederlandse provincie om te horen waar daar dan het gesprek van de dag over gaat. Honderden kilometers afgelegd. Ze zijn nu geland op het Marktplein in Almelo. In het huis van Katoen en Nu, wat natuurlijk een schitterende woordspeling is. Roos Dans. Ja, de grap wordt waarschijnlijk vandaag al veel gemaakt. Hè? Het stoplicht op rood, stoplicht op groen. Ja, zeker Herman Vinkers, hè? Die is geboren hier in Almelo. We zitten ook hier in het huis van Katoen en Nu voor de Hall of Fame. En daar hangt natuurlijk ook groots een foto van meneer Vinkers zelf. En wat we hebben gedaan hier is natuurlijk mensen uitnodigen, zoals elke dag, om hun verhaal te vertellen. Wat leeft hier nou? Nou, leefbaarheid, kan ik zeggen. Renze is het thema hier van vandaag. Leegstaande panden worden woningen. Maar is er wel een grote supermarkt in de buurt? Dat is voor oudere mensen toch best wel belangrijk. Wat ook speelt is stikstof, de energietransitie. En voor dat laatste is de komst van windmolens weer een splijtswam voor gemeenschappen. Waar één boer zijn land verkoopt om een windmolen op te zetten, heeft de ander daar weer last van. Ja, oké. Okay. En die warme winter waar wij het hier over hebben, dat maakt ze allemaal niks uit daar in Almelo. Nou, ze zetten gewoon de ijsbaan zo koud dat er wel geschaatst kan worden hier voor de deur, zie ik, met een overdekte ijsbaantje. Oké, nou, dat is iets met het energieplafond, denk ik, waardoor dat ineens kan. Veel plezier daar in Almelo. We gaan het zo meteen horen. Dank jullie wel. En dat was het voor mij deze week. Komende vrijdag dan ben ik er dus weer. Graag tot dan en veel plezier zo met Hans en Roos. Radio 1, het NOS-journaal.